właśnie tej Maczkowi jego żołnierzom. Mont Ormel właśnie. Także bardzo Polacy mogą się czuć rzeczywiście dobrze. To jest jedyne chyba muzeum w Polsce, we Francji, gdzie wszystkie napisy są w języku polskim i gdzie powiewa sztandar polski, gdzie jest po pierwsze generała Maczka i stoi Sherman, czołg z napisem Maczuga, bo te wzgórza 202 zostały przez Maczka nazwane Maczugą. I tam rzeczywiście się bardzo pamięta o Polakach. Pani Ewo, pamiętamy o Polakach, pamiętamy o pani, opamiętamy dziewczynach z jednej celi, o tych wszystkich dziewczynach, które spędziły lata w więzieniu, które były internowane i za tych wszystkich bohaterów, których właśnie mam okazję przywołać. Dziękujemy państwu, dziękujemy pani Ewo, dziękujemy Piotrze za twoje tutaj rozmowę, za filmy, które tworzysz i się cieszę bardzo, że mogliśmy, myślę, że kawałek właśnie tej Maczugi, tego sztandaru podnieść i też przy tej okazji poprzez różne opowieści literacko-filmowe przywoływać historię właśnie niezłomnych kobiet z tamtego okresu. Z gośćmi Klubu Trójki, Ewą Kubasiewicz, opozycjonistką w czasach PRL, współtwórczynią Solidarności Walczącej na Pomorzu i Piotrem Zarembskim, reżyserem, producentem, twórcą filmu Więźniarki, rozmawiał w Trójce Arkadiusz Gołębiewski. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem cię. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko, dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u siebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. między dniem a dniem. A wczoraj w Trójce przed południem mówiliśmy o tym, że niebawem dostępny będzie drugi sezon serialu Wiedźmin. Jedną z kluczowych postaci w produkcji wielkiego hitu Netflixa na bazie prozy Andrzeja Sapkowskiego jest polski animator i reżyser nominowany do Oscara Tomasz Bagiński, z którym rozmawiała Marta Piasecka. Czekamy z niecierpliwością na kolejny sezon serialowego Wiedźmina, a zadanie dla twórców nie było proste, bo w końcu państwa recenzentami są wielbiciele książki i gry, muszę się przyznać, że wśród nich jestem ja sama. Jak sprostać ich wymaganiom? Bo po ostatnim sezonie apetyty są coraz większe. Ja znam tylko jedną metodę, czyli starać się zrobić swoją pracę najlepiej, jak się tylko da. I potem liczyć na to, że to, co zrobimy i te nasze pomysły, które w jakiś tam sposób wylądowały później na ekranie, spodobają się też widzom. Tutaj nie widzę innej strategii. Po prostu mamy fantastyczny zespół, mamy bardzo dużo utalentowanych ludzi, mamy bardzo dużo ciekawych pomysłów i robimy naprawdę wszystko, co się tylko da, żeby ten serial wypadł jak najlepiej i mam wrażenie, że to będzie bardzo widoczne w drugim sezonie i będzie widać też różnicę na plus między pierwszym sezonem i drugim. Różnice na plus, czyli jakie? A to jest cała lista, to znaczy nie chciałbym wchodzić zbyt głęboko tutaj, ale wydaje mi się, że wchodząc w drugi sezon mieliśmy już za sobą bardzo dużo doświadczeń związanych z pierwszym sezonem. Zobaczyliśmy, co się sprawdza, co się nie sprawdza, zarówno od strony dramaturgicznej, jak i wizualnej. I tą wiedzę zastosowaliśmy z dużą skutecznością w drugim sezonie. I myślę, że to będzie, że to widać już od pierwszego odcinka, od takiej bardzo bliskiej adaptacji opowiadania Ziarno Prawdy. Domyślam się, że starło się wiele różnych wizji tego, jak ma wyglądać serial o Wiedźminie. Jak dojść do porozumienia? Jak stworzyć tą jedną, jednak wspólną wizję ekranizacji książki Sapkowskiego? W przypadku serialu Netflixowego główną osobą decyzyjną jest Lauren Schmidt-Hiswich, która jest tak zwanym showrunnerem serialu, czyli podejmuje główne decyzje związane ze stroną kreatywną. I w momencie, w takich momentach, kiedy rzeczywiście zespół przychodzi z kilkoma różnymi dobrymi pomysłami, czy jest jakakolwiek dyskusja na temat, w którym kierunku pójść, no to do Lauren należy ostateczne zdanie. Ale Lauren jest bardzo otwarta na świeże pomysły ze strony swojego zespołu, więc bardzo dużo rzeczy dyskutujemy, bardzo dużo rzeczy ląduje finalnie na ekranie. W drugim sezonie było bardzo mało konfliktów, jeżeli chodzi o pomysły na to, jak tą historię opowiedzieć. I byliśmy wszyscy bardzo mocno już zgrani, zsynchronizowani. Mieliśmy bardzo jasną wizję tego, co chcemy zrobić. Można powiedzieć, że ten pierwszy sezon był taki decydujący, jeśli chodzi o kwestię dogadania się z ekipą, z życia ekipy. Tak, to znaczy to często tak wygląda. Kiedy spotykamy się na pierwszego dnia pierwszego sezonu, no to wtedy jeszcze się nikt nie zna. Wszyscy musimy poznać swoje, kim jesteśmy, jak pracujemy, jaką mamy wrażliwość, czy kto w jaki sposób odbiera daną historię, bo to nie tylko dotyczy Wiedźmina, ale to jest reguła przy wszystkich serialach. I w miarę pracy, w miarę dogrywania się, w miarę tak poznawania też tego świata, bo w pierwszym sezonie dużą częścią mojej pracy było wyjaśnianie w ogóle, czym jest Wiedźmin, jakie są charakterystyczne elementy tej książki, co warto było przenieść na ekran i tak dalej, no to już cała ta strona edukacyjna przy drugim sezonie jest dużo łatwiejsza, bo większość ekipy już zna te podstawy, wie co robimy, zna tonację serialu i no, pracuje się w takim środowisku o wiele łatwiej. Dostępne są w sieci nagrania, w których rozmawia pan z aktorami serialu o polskich słowach, mowie, tradycjach. Nawiązuje pan do po prostu korzeni Wiedźmina, czyli do Polski. Jak postrzegają nasz kraj aktorzy grający w serialu? Myślę, że postrzegają bardzo dobrze, to trzeba by spytać ich bezpośrednio, ale faktycznie bardzo im się podobał przyjazd do Polski. Było tutaj masę zabawy. To się niestety nie udało przy drugim sezonie z powodów ograniczeń w podróżowaniu, ale myślę, że uda się w przyszłości. I ten jakby duch Polski zawsze w Wiedźminie jest. To nie tylko książka, która w Polsce powstała, ale też Platisz Imasz, który jest jednym z producentów serialu, wykonało ogromną ilość pracy nad efektami wizualnymi do całego serialu. We wszystkich odcinkach jest praca Polaków, zrobiona w Warszawie, więc nie tylko aktorom się tutaj, myślę, podoba, ale też sporo pracy w Polsce jest wykonanej. Rozmawialiśmy o oczekiwaniach fanów, ale dochodzą do tego także oczekiwania samego autora książki. Andrzej Sapkowski odwiedził plan serialu Wiedźmin. Te oczekiwania motywowały was przez cały czas pracy nad produkcją? Zdecydowanie Andrzej Sapkowski jest jedną z najważniejszych osób dla nas i dla produkcji Wiedźmina. Bez niego nic by się nie wydarzyło, bez niego nie mielibyśmy tego fantastycznego materiału, który jest podstawą pracy nad serialem. Ale też Andrzej ma bardzo otwarte podejście do adaptacji i daje nam, jako adaptatorom, twórcom serialu, bardzo dużą wolność. Więc to podejście wydaje mi się bardzo takie zdrowe, fajne, daje nam też szansę, żeby pokazać od strony kreatywnej jakieś nasze własne pomysły i spróbować je w ramach tego serialu bronić. No i też książki Andrzeja Sapkowskiego są pod tym względem bardzo ciekawe, bo niejako w strukturę książek jest tam wpisane na przyzwolenie na adaptację, bo tam bardzo wiele czasu i bardzo wiele pada na temat tego, że każdą historię można obejrzeć z kilku różnych punktów widzenia. I z wielu perspektyw. A co było dla pana najtrudniejsze podczas pracy nad pierwszym i nad drugim sezonem Wiedźmina? Ja mam taki mózg, że wyrzucam z głowy rzeczy trudne i takie rzeczy, które jakimś tam były kłopotem. Zostają te najlepsze. Zostają najlepsze momenty, zostaje takie wspomnienie przygody, bo zdjęcia oczywiście są momentami bardzo trudne, zwłaszcza to jest bardzo męczące fizycznie doświadczenie, bo całymi tygodniami wstajemy bardzo wcześnie rano, jedziemy na plan zdjęciowy, na planie zdjęciowym spędza się 10, 12, 14 godzin, w zależności od dnia, czasem w bardzo trudnych warunkach, czasem jest bardzo mokro, zimno, pada śnieg, deszcz, cały czas jesteśmy na zewnątrz. I tak dzień w dzień jest po prostu dużo takiej fizycznej pracy, często w bardzo różnych godzinach, no bo jednego dnia robimy zdjęcia w dzień, drugiego dnia robimy zdjęcia nocne, to takie przestawianie doby bez przerwy też jest dosyć wymagające, ale wydaje mi się, że na tym etapie po wszystkim, jak materiał jest dobry i to, co ląduje na ekranie, jest dobre, to się pamięta tylko dobre rzeczy i to całą resztę się wspomina jako po prostu ciekawą przygodę i ma się taką dumę, że się jakoś tam ten taki obóz trochę wojskowy przetrwało. Wydaje się, że w serialu wielką rolę grają efekty specjalne. Rozumiem, że to pana konik. Jakie najnowsze technologie zostały wykorzystane w tym sezonie? No bo obecnie dają duże pole do popisu. Tak i myślę, że tutaj należy rozdzielić efekty specjalne, czyli efekty, które powstają na planie zdjęciowym, od efektów wizualnych, czyli właśnie efektów komputerowych, które powstają postprodukcji. Dla ludzi zajmujących się efektami to rozróżnienie jest dosyć istotne. W przypadku serialu mieliśmy kilka bardzo dobrych studiów zajmujących się efektami wizualnymi. No, między innymi jednym z tych studiów był Platisz. Ale samo podejście w tej chwili jest dosyć uporządkowane. Tam raczej jest wykorzystywanie narzędzi, które już powstały wcześniej i wykorzystywanie je w jeszcze lepszy sposób, w bardziej wydajny, szybciej. Te sceny wyglądają coraz lepiej, są robione coraz krócej. Te narzędzia bardzo się poprawia wydajność w tej chwili efektów wizualnych, niż jest jakieś odkrywanie nowych obszarów, nowych technologii. Bo umówmy się, efekty wizualne to wszystko są nowe technologie. To są technologie, które mają maksymalnie tam 20-30 lat i gdzieś tam cały czas ewoluują te narzędzia, cały czas pojawiają się nowe, drobne rzeczy, które można robić, ale tam nie ma jakichś ogromnych zmian tektonicznych, które całkowicie zmieniają podejście do VFX-ów. Na pewno staraliśmy się na planie kręcić tak tyle, ile się da na żywo, tak żeby te VFX-y też były wykorzystane w tych miejscach, gdzie są rzeczywiście potrzebne, a nie były taką łatką i protezą do scen, które moglibyśmy nakręcić w rzeczywistości. 17 grudnia na platformie Netflix premiera drugiego sezonu Wiedźmina. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Tomasz Bagiński. Dziękuję i zapraszam też na sam serial. Nie możemy się doczekać. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. A w Trójce rozmawiała Marta Piasecka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To

having spoke, she turned away. And though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black book disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find it so hard each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wisely guarded.